اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. صدق الله العلي العظيم. صدق رسول النبي الكريم. نعنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة يوسف عليه السلام پڑھو پیا باوی آیتوں اگر میں پڑھی چجیوں سے پڑھی چکا سوں ٹیوی ہیں چووی ہیں آیت ہی پڑھی سوں हाणे हींअर जेका पढ़ंदासीं इनशाह उनखे एक्सप्लेन करण जी कोशिशि था करियूं. हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम शुरू खां मतिलबु किनान मझां खूह मंझि पोइ खूह मझां विकामी मिस्र पहुतो आहे. मिस्र मंझि पंहिंजो जंहिं ख़रीद कयो आहे अज़ीज़ मिस्र रिश्तरा में मिस्र इमरती अखरमी मसवा हिनखे सुठो करे पालजांइ भलो करे सुहिणे इकराम सां पंहिंजे नाज़ नेमत सां सुहिणे सां असां ईअं अनफान आहे उन तख़ज़ो वलदा कदालिक मखन्ना जी सुफ़िला त बओ बि न आहे सी शाह नसीब में रहमत थींदा मन शाहदी अजर हसनी. मतिलबु इहा ॻाल्हि सही करे चुकासीं जेका हाणे जंहिंजे घर में रहियो पियो आहे हाणे उहा केतिरो वक़्तु पंहिंजो हुन अशद पंहिंजे हुनखे लॻो वॾे थियण में या छा थियो भल मां बला अशद आतेना हुकम उहो इल्मु आहे उहो ख़िदारिक नज़िल मोहसिनीन. अलाह ताला जो जेको आयत ॿावीह पढ़ीसूं या हाणे केतिरो वक़्तु विच में ख़बर ख़ुदा खे आहे केतिरो वक़्तु लॻो पर मतिलबु त अहिड़े नमूने सां हुते पहुतो आहे. हाणे जेका जंहिंजे घर में रहियो पियो आहे माई जे रखा असीं असांजे रिवायत में हुन नालो आहे हुनजो नालो तौरात में हुनजो पोटीफर्स वाइफ आहे नालो ॿियो को ॼाणल कोन्हे पर राहील या पंहिंजो ज़ुलेखा असांजे रिवायतुनि में. हाणे उहा कंहिं वक़्तु जेको आहे सो रावत हुल्लती हूअ फी बैत हा अन नफ़्स रावत माना पंहिंजो रेहण रेबण हुनखे पंहिंजे ॾांहुं छिकणु ख़्वाहिश कर ख़्वाहिश करणु पाण ॾांहुं छिकणु मोहण जीअं पाण हुनखे पाण छिकण जी कोशिशि कई रावत. हाणे इहो लफ़्ज़ वरी ईंदो जो पुटु चवंदा पंहिंजे ॿार चवंदा यूसुफ़ अल इस्लाम जा जॾहिं यूसुफ़ अल इस्लाम चवंदो मिस्र में पहुचंदा ई ऐं हुते हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम खे चवंदो त पंहिंजे भाउ खे वठी अचिजो न त मूं वटि न अचिजो तंहिंजो ॾिसो कोन था तव्हां कहिड़ो सुठो महिमान नवाज़ी थो करियां ऐं कहिड़ो सुठो थो हलां ऐं पूरो कयल ॾियां थो पंहिंजो मापो सुठो ॾियां थो ऐं तव्हां वठी अचिजो पंहिंजे भाउ खे. त पोइ ॿाहिरि चवनि था हुनमें जेको बि हिकिड़ो चए थो या सभई था चवनि सनर आविद अन हो अभाउ असीं हुनखे रहे रेबे वठी ईंदासूं ऐं असीं हिन में क़ाबिलियत रखूं था या सलाहियत यानी पीउ खे असीं कीअं रहे रेबे सघूं था उहा असांखे ख़बर आहे असां करे सघंदासूं इहा ॻाल्हि का वॾी ॻाल्हि न आहे असांजे लाइ. हाणे हिननि जे लाइ ॿाहिरिनि जे लाइ वॾी ॻाल्हि न आहे जो रेहे रेबे सघनि पंहिंजे पीउ खे अलाम पंहिंजे याक़ूब अल इस्लाम खे. पर ज़ुलेखा अल इस्लाम खे त तकलीफ़ आहे ॾुखियाई आहे जो उहे रे बि न सघी हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम खे पर रावत हुल लती हुई साॻियो लफ़्ज़ आहे रावत ऐं हुते सनुर सनु राविद अन हो अबाह हू साॻियो नुराविद रवद रवद माना हीअ बि रावत हुल लती हुओ फ़ैदा माना रेहण रेबण पाण ॾे छिकणु पाण अहिड़े नमूने सां जो माण्हू लड़ी पवे उन पासे जंहिं पासे लड़ाइण जी कोशिशि पई कजे पोइ या थिए थी ईअं ॻाल्हि रावत हुल लती हुओ फी बैत हा जंहिंजे घर मंझि हुयो यानी माई जेका अज़ीज़ मिस्र जी घरवारी अन नफ़्सी संदसि नफ़्स खां यानी पाण ॾे छिकई यानी हुनजे नफ़्स जे ख़िलाफ़ु हुनजे मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु यानी हुन नथी चाहियो त आउं वञा पर उनजे ख़िलाफ़ु मतिलबु त हुनखे रे वेबे थी पंहिंजे तरफ़ करे थी हाणे हिनजो अर्ज़ु कयोसीं अॻु में हिकिड़ो त हिनखे यानी ॾिसणु घुरिजे अदब सां ॾिसणु घुरिजे हिन ॻाल्हि खे छो त ही हज़रत ज़ुलैखा अलैहि सलाम नबी अलाह अलाह जे नबीअ ते आशिक थी आहे को तव्हां जहिड़े मूं जहिड़े ते आशिक़ु कोन्ह थी आहे पुछड़ी औरत अहिड़ी कोन्हे जो जंहिं तंहिं ते आशिक़ु थींदी थी वञे इन करे तमामु हिकिड़ी बेदबी जी ॻाल्हि थींदी जो हुनजे ख़िलाफ़ु चइजे त हू अहिड़ी बुछड़ी हुई अहिड़ी बुछड़ी अहिड़ी बुछड़ी न हू आश इहो मजाज़ जो इश्क आहे उहो सभु कंहिंखे अचे थो पंहिंजो जेके वॾा वॾा बुज़ुर्ग आहिनि उहे मजाज़ ऐं ताज महमूद साईं अमरोठी साहिबु जेको ताज महमूद जंहिंजो क़ुर शरीफ़ तर्जुमो आहे उन लिखियो आहे जेको यूसुफ़ ज़ुलैखा तंहिंजो पृथनामो उन मंझि तमामु सुहिणे नमूने सां ॻाल्हि सम्झाई आहे पृथनामे मंझि त मुंहिंजो मुर्शिद जेको सदन मुर्शिद जेको भरचूंडी साहिबु भरचूंडी वारो साहिबु मोहम्मद सिद्दीक़ साहिबु उन ज़माने में हुयो पंहिंजो साईं जो ताज महमूद साहिब जो मुर्शिद हो उन चयो त मूंखे उन मजाज़ जी ॻाल्हि इहा सम्झाई सुभान अलाह तमामु तमामु सुहिणी चए थो त हीअ मजाज़ ज़रूरी आहे ऐं मजाज़ कुंतरतल हक़ीक़त जेको चवंदा आहिनि सभई पंहिंजो सूफ़ी त हक़ीक़त ॾांहुं छिके थी हक़ीक़त जी कुंजी आहे या हक़ीक़त खे कटण वारी मतिलबु जेका बि ॻाल्हि चइजे कुंतरतल हक़ीक़त किॾां वठी थी वञे त पोइ मतिलबु जेको मजाज़ में पको पुको पर जेको लड़ी पियो बुछड़ाई ॾांहुं त पोइ उन खां ॻाल्हि वई अथनि मज़ा पर जेको हुन ते क़ाबू रहियो उहो मजाज़ जेको आहे सो ज़रूरी आहे सो उन खां पोइ चईं मूंखे मुंहिंजे मुर्शिद सम्झायो त मजाज़ पहिरीं मतिलबु त मां साईं ताज महमूद अमरोठी पंहिंजो फर्ज़ंद होसि हसन उनजी वफ़ात खां पोइ ई पृथनामो लिखियो आहे ऐं उनजे इश्क में ॼण उनजे वफ़ात जे ॾुख में अफ़सोस मंझि इहो ॼण पृथनामो लिखियो ज़ुलैखा जो या ॻाल्हि सम्झणु घुरिजे त हीअ बि पंहिंजे औलाद सां जेको आहे सो मजाज़ी इश्क आहे पंहिंजे घरवारी सां पंहिंजे ॿिए महबूब सां जेको जंहिंसां माण्हू शादी करणु थो चाहे या इहो उहो बि हिकिड़ो मजाज़ी इश्क आहे पर पंहिंजो मुर्शिद सां जेको इश्क आहे उहो बि मजाज़ जो इश्क आहे ऐं मोहम्मद नबी सलाहु इस्लम जा जेको इश्क आहे उहो हिकु मजाज़ ही लेवल्स आहिनि इन त माण्हू हिकिड़ी लेवल पोइ ॿी लेवल पोइ टी लेवल चोथीं लेवल मोहम्मद सलाहु इस्लम जे इश्क जॾहिं नबी पाक सलाहु इस्लम जो इश्क मुर्शिद खां मथे इश्क थींदो पोइ हक़ीक़त जो इश्क रब पाक ताला जो इश्क जेको आहे सो पोइ थींदो पोइ उहो थींदो वञी इश्क जेको सो सही हक़ीक़त वारो बाक़ी सभु जेके मजाज़ी ॾाका आहिनि पंहिंजे महबूब सां या पंहिंजे औलाद सां या पंहिंजे मुर्शद सां या पंहिंजे नबी पाक सलाहु आसम सां हीअ इश्क जा ॾाका हीअ मजाज़ जे इश्क जा ॾाका आहिनि अलहमदिल्ला पाण हिते हीअ ॻाल्हि अदब सां कजे बेहूदी सां न कजे बेहयाई सां मतिलबु त माइयुनि खे उन्हनि खे औरतुनि जेके मिस्र जूं औरतूं आहिनि उन्हनि बि तमामु वॾी ॻाल्हि कई आहे जंहिं लाइ उते पहुचंदासूं त उन ॻाल्हि कंदासूं त हीअ हीअ औरतूं केॾी तारीफ़ जे लाइक़ु आहिनि जॾहिं हुन खां पुछियो थो वञे त तव्हांजे तव्हां छा था चओ हिन यूसुफ़ अलैहि सलाम जे मुतालिक़ त हू चवनि थियूं त असांखे को ऐं बि हिन में ॾिसण कोन में आयो सुभान अला जेकर अहिड़ियूं बुछड़ियूं औरतूं हुजनि हा त पोइ चवनि हा हीअ त अहिड़ो आहे हीअ त अहिड़ो आहे अहिड़ो त अहिड़ो आहे पोइ हुते शाहिदी कीअं ॾियनि हा पर शाहिदी ॾिनऊं ऐं हज़रत ज़ुलैखा अलैहि सलाम पाण शाहिदी ॾिनी पर हाणे असीं जेकॾहिं सम्झूं था त उहा ई साॻी आहे जंहिंसां हज़रत यूसुफ़ अलैहि सलाम शादी कई आहे पोइ त पोइ हथ वॾी ॻाल्हि आहे पोइ हुनजो अदब त अञा ई वधीक जीअं असां उम्महातुल मोमिनीन जी अदब था करियूं मोहम्मद सलाहु आल सलम जे करे त हज़रत सारा अल इस्लाम जो हज़रत हाजरा अल इस्लाम जो हज़रत जो पंहिंजा हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जे करे या हज़रत सफ़ूरा अल इस्लाम जो हज़रत मूसा अल इस्लाम जे करे या जेके बि नबी पाक सलाहु आल इस्लम हज़रत इसहाक जी घरवारी रफ़ीक़ा या रबिका अंग्रेज़ी मंझि हुनखे चवां रबिका पर रफ़ीक़ा अरबी मंझि उहा उन जो अदब मतिलबु करणु असांजे लाइ लाज़मी आहे पोइ हाणे हिन जो जेकर हीअ हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम जी घरवारी थी आहे नेठि या हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम सां हुनजो इश्क आहे त रब पाक उनजी इज़त आहे तौक़ीर आहे उहा सम्झणु घुरिजे ऐं हुनजे लाइ ख़िलाफ़ु लफ़्ज़ु गुसो न चवणु घुरिजे. हुन खां पोइ ॿी ॻाल्हि, उहा रावत हुलती उहो फी बैत अन नफ़्से उहा ग़लक थिल अबाब, तमामु मुख़्तसिर लफ़्ज़नि में सॼी कहाणी आहे, छा थियो छा थियो छा थियो छा थियो, उहो सॼी छुटी दरवाज़ा बंदि कयईं. ग़लक थिल अबाब, हीअ ॻाल्हि सम्झण जी आहे, अबाब हिकिड़ो दर न पर इलाही दरवाज़ा. पोइ हाणे असांजे रिवायतुनि में चवंदा सत दरवाज़ा ग़लक थी, क़ुर शरीफ़ जी लफ़्ज़ु आहे, ॿियो को तव्हां जहिड़े मुंझड़े जो लफ़्ज़ु कोन्हे जो चऊं था कीअं थियो कमु. ग़लक थिल अबाब, दरवाज़ो सभु बंदि कई, हिकिड़ो दरवाज़ो, हीउ ॿियो दरवाज़ो, हीउ टियों दरवाज़ो, हीउ चोथों दरवाज़ो, ग़लक ग़लक माना घटि में घटि कुल्फ ॾिनई या घटि में घटि कड़ो क़ाबू कयईं. मतिलबु जे करे अॻे ज़माने में जेके पंहिंजा दरवाज़ा हूंदा, हीअ करे कड़ो छिकिबो, पोइ वरी हुन में हीअ करे कुर्फ विझिबो, भला कुर्फ न बि विझे त पर कड़ो छिके विझे, त सत दरवाज़ा जेके बंदि थिया पिया आहिनि कड़े सां. हाणे इहा ॻाल्हि रखो ज़हन में तव्हां, पोइ अॻिते ॻाल्हि खे वधंदासीं. ग़लक थिल अबवाब वकालत हई थलक, पर हुन चयो त हली आहे. हाणे इते फौरन पंहिंजो नबी पाक पंहिंजो हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम फ़रमाए थो, ग़लक थिल अबवाब काल हे काल, साॻी आयत में हुनजो जवाबु ई उन मां जी अचे थो वञे हलियो. साॻी आयत उहा हिकिड़ी आयत आहे, काल माज़ अलाह, अलाह ताला पनाह में रखे पंहिंजे, सुभान अल्लाह. पहिरीं मतिलबु त हुन इहा ॻाल्हि अची छॾी, काल माज़ अलाह, अलाह ताला पंहिंजे पनाह में रखे. हाणे सबबु ॿुधाए थो, पहिरीं पनाह में रखे छो, छाजे करे, कहिड़ी ॻाल्हि आहे जंहिंजे करे पनाह में रखे. काल माज़ अलाह इनहु रबी अहसन मसाय, जे ही मुंहिंजो मालिक जेको आहे, मतिलबु मुंहिंजो अज़ीज़ मिस्र, जंहिं मूंखे ख़रीद कयो, जंहिं मूंखे पंहिंजे घर में रखियो, जंहिं मूंखे तुंहिंजे अॻियां पेश कयो आहे, तो मुंहिंजी तरबियत कई आहे, उहो त मुंहिंजो काल इनहु रबी अहसन मसाय, सुहिणे नमूने सां मुंहिंजी तरबियत कई अथसि, मूंखे परवरिश कई अथसि, ऐं उनजो ऐं कीअं ॾोह खणा जो उनजे पंहिंजे मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु, मतिलबु उनजे ज़ाल जे ॻाल्हि में जाऊं हथु विझां. इहा ॻाल्हि तमामु पराई आहे. काल काल माज़ अलाह इनहु रबी अहसन मसाय, हाणे रबी जेकॾहिं इहा माना वठिजे त हीउ मुंहिंजो मालिक जेको आहे, इहो बि या हू जेको रब पाक, हुनजो बि रब जूं हिते ॿई माराऊं अचनि थियूं, जिते मतिलबु सॼे में रब जो घणा दफ़ा इस्तेमालु थिए थो, ऐं किथे रब जेको आहे अज़ीज़ मिस्र आहे, किथे रब जेको आहे सो माल पंहिंजो बादशाह जेको आहे हुनखे रब थो सॾे, त तुंहिंजे रब वटि जॾहिं वञी त पोइ हिनखे हीअं चइजांइ, माना उहो हुनजो मालिक रब ॿिन्ही माराउनि में इस्तेमालु थींदो हो. ऐं पंहिंजो जीअं ख़ुदावंद चवनि था पंहिंजे फारसी में, त ख़ुदावंद माना हुनजो ख़ुदा हिकिड़ो अलाह ताला आहे, पर ख़ुदावंद माना हुनजो मालिक जेको आहे धणी आहे कंहिं शइ जो, पाण चयूं था धणी, धणी माना रब पाक, ऐं धणी माना हिन शइ जो ढगे जो धणी कहिड़ो आहे, ढगे जो धणी असुलु त रब पाक आहे जंहिं हुनखे ख़लकियो आहे, पर हीउ मालिक जेको आहे जेको विकिणंदो या ख़रीद कंदो, इहो मालिक आहे हुनजो, त हिन माना धणी थो थिए पंहिंजो अहिड़े नमूने सां लफ़्ज़ आहिनि जंहिंजूं ॿई मानाऊं आहिनि. हाणे इन करे अलाह ताला रब आहे, पर हू जेको धणी आहे जे ख़रीद कयो आहे उहो बि जेको आहे सो रबी आहे, वरी मुरबी आहे, हुनखे चइजो मुरबी, जीअं पुटेलो करे पालियो आहे पंहिंजे घर मंझि, उहो अहिड़े नमूने सां इहा ॻाल्हि सम्झणु घुरे. काल माज़ अलाह इन उहो रबी अहसन मसवाए, हिकिड़ी पहिरीं इहो सबबु थी हलियो, अहसन मसवाए इन हू ला युफ़लि हु ज़ालिमून, ज़ालिम हिते ज़ानी जे माना में आहे, ज़ालिम हिते यानी हद खां लॻंदड़, यानी हीअ त हद खां लॻी वई ॻाल्हि जो माण्हू पंहिंजे मालिक जे घरवारी में वञी हथु विझे, त तमामु ॻाल्हि वॾी थींदी जो ऐं पंहिंजो इहो इहे ॿई बुरहान आहिनि अलाह ताला हुनखे ॾिना आहिनि. हाणे इन में तौरात जी बि ॻाल्हि था करियूं, त तौरात में तौरात जा मुफ़सर चवंदा, तौरात मुफ़सर चवंदा, हाणे इहा ॻाल्हि ज़हन में रखो था, मुफ़सर चवनि था त हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम, हालांकि तौरात हुन वक़्तु नाज़िल न थियो आहे, उन वक़्तु तौरात नाज़िल न थियो आहे, हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम ज़माने में तौरात जेको नाज़िल थियो हज़रत मूसा अल इस्लाम ते, जेको 400-500 साल पोइ ईंदो. त मुफ़सर चवंदा त हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम खे तौरात में लिखियलु ॾिठईं, त पंहिंजो तौरात में लिखियलु ॾिठईं, माना हीअ जेके नबी आहिनि उन्हनि खे अलाह ताला उहो ई पैगाम ॾिए थो त पंहिंजो क़तलु न करियो, ज़नाह न करियो, हीअ चोरी न करियो, हीअ न करियो, हीअ करियो। इहो हिकिड़ो यूनिवर्सल पैगाम आहे जेको हर किताब में, हर जेको मसहफ़ लथो मथां, हज़रत इब्राहिम जे मसहफ़नि में, हज़रत नूह जे मसहफ़ में, हज़रत इदरीस जे, मतिलबु जेके बि अॻु में अखनोख थी विया, जेके बि, त उन्हनि जे किताबनि में या उन्हनि जी शरीयत मंझि इहो हुयो त भई ज़नाह करणु जेको आहे सो आराम आहे, ज़नाह जंहिं जे वेझो न अचो, ला तकरबु ज़नाह। त ॾिठा ई तौरात में मुफ़सर चवंदा हुआ तौरात जा, त ॾिठा ई तौरात में लिखियलु, त त ॾिठो आई या पढ़ियो आई, या हज़रत यूसुफ़ याक़ूब अलाम हुनखे ॿुधायो, या हज़रत इसहाक़ अलाम हुनखे ॿुधायो, या हज़रत इब्राहिम अलाम वटां हुननि सिखियो त ज़नाह करणु जेका सो हराम आहे। हाणे इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी, छो नथी अचे सम्झ में? भई नबी जो औलाद आहिनि, नबीअनि खे अलाह ताला जेको पैगाम आहे उहो सभिनी में इहो ई आहे त ज़नाह करणु हराम आहे, ज़ुल्म जेको आहे सो हराम आहे, चोरी जेका आहे सो हराम आहे, क़तलु जेको आहे सो हराम आहे, हीअ फलाण फलाण ॾोह जेके आहिनि सभु हराम आहिनि। इन करे मुफ़सर इन ॻाल्हि ते, त इन करे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उन वक़्तु फौरन इहा ॻाल्हि चई चई त काल माज़ल्ला इनहु रबी अहसन मसवाय, हिकिड़ो बुरहान इहो, इनहु रबी अहसन मसवाय, इनहु ला युफ़लिहु ज़ालिमून, अलाह ताला फलाह नथो ॾिए ज़ालिमनि ते, ज़नाकारनि ते। हिते माना इहा थी ज़ालिम जी, ॿियनि हंधि ज़ालिमनि जूं ॿियूं मानाऊं, एक्स्ट्रा वेगन मन जेको हिकिड़ो वन हू क्रॉस द लिमिट, त हीअ क्रॉस लिमिट थींदी इन सेंस में ज़ालिम जी माना, ज़ुल्म जेको ऊंदहि में हुजे, यानी इल्म जी रोशनी आहे, तौरात जी रोशनी आहे, क़ुर जी रोशनी आहे, उन मथां निकिरी सहफ़ इब्राहिम जी रोशनी आहे, सहफ़ नूह अलाम जा जेके किताब हूंदा उन्हनि जी रोशनी आहे, उनजो इल्मु जेको शाम खां जेको सिखियाऊं अलाम, उहो जेको इल्मु आहे उहो रोशनी आहे, पर जेकर उन रोशनी खे माण्हू छॾे ऊंदहि में थो वञे त इहो ज़ुल्म आहे, ज़ुल्म आहे। त न हू ला युफ़लिहु ज़ालिमीन, अलाह फलाह न ॾींदो ज़ालिमनि खे, हाणे इहो बुरहान अची वियो हलियो हिते। हाणे पोइ ॿिए जेके असांजा मुफ़सर आहिनि उहे चवनि था त पोइ जिब्रील अलैहिस्सलाम हुनखे खंभ हयो त हुनजी शावत ख़तमु थी वई हली, या मतिलबु त वरी हिजरजी वई हली, या हज़रत याक़ूब अलाम खे ॾिठई त पंहिंजे चपनि ते आङुर ते रखियईं त ख़बरदार जो ईअं न कर, या बुरहान ॾिठई त पंहिंजो माई जेको आहे सो पंहिंजे बुत जेको आहे सो उन ते परदो रखियो। पर इहे पोइ सभई मुफ़सरनि जूं ॻाल्हियूं आहिनि, कच्छ सम्झण जे लाइ इहे सुठियूं आहिनि, पर बुरहान हू परियां ॿ अची विया हलिया। पहिरियों बुरहान त हुन चयो त मुंहिंजो जेका तरबियत, जीअं मुंहिंजे मूंखे ख़रीद करे अहिड़े सुहिणे नमूने सां मूंखे रखियो आहे, उन जे ख़िलाफ़ु आऊं अहिड़ी ॻाल्हि करियां, या त वॾी ॻाल्हि थींदी। ॿी ॻाल्हि इहा त ला तकरबु ज़िना तौरात में आहे, ला तकरबु ज़िना क़ुरान में आहे, ला तकरबु ज़िना इब्राहिम जे सहीफ़नि में आहे, ला तकरबु ज़िना नूह जे अलाम जे सहीफ़नि में आहे, हज़रत आदम अलाम जो जी तरबियत इहा हुई, इन करे इहा तरबियत आहे जेका नबी अलाम खां ईंदी थी अचे। इन ॻाल्हि खे सम्झण जेका त तमामु सवली आहे, वधीक बुरहान जी ॻाल्हि जेका असां कर। हाणे त अॻिते जेका आयत थी अचे उहा जीअं तशरी आयत थी, वाक़ियो थियो थियो कीअं, उहो पहिरीं जवाबु ॾेई छॾियईं, ॻाल्हि सम्झी सम्झी अची वई। पर हाणे हिकिड़ो त इहो थियो कीअं, ऐं पंहिंजो वरी अलाह ताला कीअं बचाए थो, इहे ॿ ॻाल्हियूं हिन ईंदड़ आयत में अचनि थियूं। हुन में फरमाए थो वलकद हम्मत बि, हुन माई कोशिशि कई, हिन छिक कई हिन ॾांहुं, हम कई, हम कंहिं महिल जीअं हिकिड़ो चइजे त ईअं लड़ी पई हुन ॾांहुं हमिलो कई। असांजे ॿेर वारे साहबु लिखियो आहे त यकीननि इरादो करे चुकी हुई, इरादो हम जी माना हिते इरादो करणु ऐं ॾांहुं इरादे जी कोशिशि, जेको माण्हू इरादो करे उन ते वरी अमल करण जी कोशिशि जेका करे थो उहो थी थी हम करणु। वलकद हमत बि ई माई जेका औरत जेका उहा हम कई, हुन इरादो कयईं ऐं होॾां ई पहुचण जी कोशिशि कयईं। उहा हम बे हा लो ला अर आ बुरहान रब, इहो गॾे पढ़णु घुरिजे, इन माना थींदी त हू बि उन ते को इरादो करे ऐं होॾां ई वञण जी कोशिशि करे हा जेकॾहिं। हाणे इहो अंग्रेज़ी में असीं कंडीशनल पंहिंजो क्लास सेखारींदा आहियूं त जेकॾहिं हीअ आहे त पोइ हीअं आहे, जेकॾहिं हीअं हुजे हा त पोइ हीअं हुजे हा, पोइ इहो जेके टे इहे कंडीशनल थींदा आहिनि, त हीअ थर्ड कंडीशनल इन सेंस में आहे त जेकॾहिं हीअं थिए हा त पोइ हीअं थिए हा, पर माना उन में त थियो त इहो इम्पॉसिबल कंडीशनल आहे त इहो थियो कोन, न को थींदो। त हमत लौला अर हम वरकद हमत बि वहम बेहा लौला अर आ बुरहान रब, जेकॾहिं हू बुरहान रब जो न ॾिसे हा, बुरहान रब जो कहिड़ो न ॾिसे हा, उहो जेके ॿ बुरहान असां अर्ज़ु कयासीं, पहिरियों बुरहान त हुन पे सम्झी वियो हलियो त औरात जे लफ़्ज़नि मज़ा या इब्राहिम अल जे सहीफ़नि मज़ा या नूह अल इस्लाम जे सहीफ़नि मज़ा या तरबियत जेका हुनखे नबी जे घर में मिली हज़रत याक़ूब अलाम वटां, हज़रत इसहाक़ संस ॾाॾो हुन वटां, या हज़रत इब्राहिम अलाम जेको संस ॼमण खां अॻु में गुज़ारे वियो उन जी जेका अच ईंदी थी अचे उन मज़ा हुन सिखियो त पंहिंजो जेको माण्हू चङाई करे थो उन सां माण्हू बुछड़ाई न करे, या पहिरीं ॻाल्हि. ऐं ॿियो ॿी ॻाल्हि त हीअ ज़ुल्म आहे, अंधेरी ऊंदहि आहे, हीअ जाहिलनि जो कमु आहे, हीअ इल्म वारनि जो कमु न आहे, हीअ शरीयत वारनि जो कमु न आहे, हीअ मोमिननि पैगंबरनि जो कमु न आहे जो माण्हू पंहिंजे मुलवस थिए पंहिंजे हिन में छा चइबो आहे ज़नाकारी जे कम में. ऐं उनखां पोइ टियों बुरहान थी वियो ला युफ़लिह ज़ालिमून, अलाह ताला हुनखे फलाह न ॾींदो. इहे बुरहान अची विया हलिया. बाक़ी हाणे बुरहान जेके पोइ असां चयो असांजे रिवायतुनि में जेके आहिनि उहे पर बुरहान जेकॾहिं न ॾिसे हा उहे बि अची विया त भई हुन पर माई रखियो बुत ते परदो रखियो हो या हज़रत याक़ूब अल इस्लाम या आङुर जो इशारो थियो या छा थियो ॾिसाई पंहिंजे ख़्वाब में. इहा ॻाल्हि मूं चवां तव्हांखे त पंहिंजो फैज़ मोहम्मद साहबु हुयो छा चइबो आहे या काज़ी फैज़ मोहम्मद नवाब शाह जो या कंहिं इलाइक़े जो, पोइ उहो साईं अलामा आहे काज़ी साहब जे उनमें शरीक थींदो हुयो या छा सोबतुनि में. पोइ चवंदा आऊं वियुसि यूरोप में लंडन में या किथे, पोइ कंहिं माई मूंखे भाकुर पातो या कंहिं छा थियो, पोइ फैज़ मोहम्मद साहबु मूं पढ़ियो हुनजे पंहिंजे हिन मज़ यादिशनि में अला छा नालो किताब जो हुन में पढ़ियो चई मूंखे हुन वक़्तु अलामा काज़ी साहबु जन ॾिसण में आया. सुवाल अला इहा तमामु हिकिड़ी सुहिणी ॻाल्हि हुन कई फैज़ मोहम्मद साहबु, त तमामु सुठो को माण्हू हो, मूं कोन ॾिठो पर अलहमदिल्ला हुनजो किताबु आहे ऐं उहो छपियो अथनि पाण घुरिजे. मतिलबु त इहे थिए थो जेके माण्हू ओड़ी वक़त वारा हैसियत वारा आहिनि, पर असां तव्हांजे लाइ अलाह ताला मग़फ़रत करे, असां एॾी हैसियत कोन्हे जो इन हीउ हिकिड़ो फितनो आहे उन फितने खां बचणु जेको आहे सौरभ पाक बचाए जंहिंखे बचाए जंहिंखे बचाए थो से फितने खां बचनि था. हज़रत अलामा काज़ी साहब जे मुतलिक़ वियो त हू ट्रेन में वेठो त हिकिड़ी माई वेठी अॻु में ई पंहिंजो हुन मंझि त हुन माई जे भरिसां जॻह हुई ख़ाली पर हुन में जॻह ते कोन वेठो. पोइ हुन मां माई चयो त हीउ छो नथो वेहे, पोइ उहा अलामा काज़ी साहब जी घरवारी पहुती जेका एलसा काज़ी त पंहिंजो हुनखे हैरत थी थी छोकिरो छा थो छो नथो वेहे मूंसां गॾु. पोइ गत का ॻाल्हि ॿोल कयूं या छा थियो, पोइ सॼो किसो हुन तमामु अहिड़ा क़िस्म जा बि माण्हू आहिनि, पर पाण रब पंहिंजे पनाह में जॾहिं रखंदो तॾहिं थींदो ईअं कमु. उहा आहे त अॼु अॻिते अचे थी इहा जो अलाह ताला फरमाए थो कज़ालिक ले नसरफ़ अन हू सूअ वल फाशाए जो इन अहिड़े तरीक़े सां असां हुनखे बचायोसीं इन सूअ खां ऐं बुराईअ खां ऐं फर्श खां ॿई ॻाल्हियूं थी वियूं. यानी फर्श जी ॻाल्हि बि ऐं बुछाई जी ॻाल्हि, बुछाई जी ज़नाकारी ऐं फर्श जी ईअं जेका गारगन बुछड़ो लफ़्ज़ करणु या ख़्यालु करणु सोच वीचार, हिन ॿिन्ही खां असां हुनखे परहेज़ में पंहिंजे हुन में बचायो. इन हू मिन इबाद नल मुख़लसीन जो इन करे हुनखे बचायोसीं जो असांजो हू मुख़लिस बानू हो. हाणे हिकिड़ो मुख़लिस ॿियो मुख़लस, हाणे हिते ई मीर स्वाद लाम ते जेको असां ज़बर आहे ऐं स्वाद ते ज़ीन मुख़लसिल मुख़लसीन असांजे निजनि मज़ा हो, यानी असां पंहिंजे लाइ हुनखे निजो कयो. जीअं अॻिते वरी साॻियो ईंदो त बादशाह चवंदो त मूं हिनखे पंहिंजे लाइ कयो आहे, तव्हांजो इन करे हीउ मुख़लिस असांजो आहे पंहिंजो. ॿियो मुख़लिस जेको सिंसियर आहे, पोइ ॿई पढ़णियूं बि कनि था पंहिंजो रिवायतुनि मंझि. पोइ हाणे असां हिन ॻाल्हि खे हिते रखूं था. लौला रहा बुरहान रबी कदालिक ले नसरफ़ अनहु सू, हुन खां असां बचायोसीं हुनखे असां सू अवल फाशा फाशा खां ऐं सूअ खां, सूअ माना बुराई खां, ज़िनी ज़िनाकारी खां ऐं ज़िना जे ख़्याल खां. ला तक़रबु ज़िना, ज़िना जे वेझो न अचु, वेझो न अचे न कर, उहो अमल न कर, पर हुनजे को अहिड़ो माण्हू क़दम ई न खणे जो उन मज माण्हू किरी पवे. इन करे असां हुनखे बचायोसीं पर पाक जंहिंखे बचाए. पोइ अॻिते वरी जेको अमा उभर रहियो नफ़्सी इन्हनि नफ़्सल अमारतुनि बि सूए इला मार रहम रबी, जेसि ताईं अलाह ताला जो रहम न थींदो तेसि ताईं जेको आहे सो माण्हू पंहिंजे नफ़्स खां बची नथो सघे। नफ़्स जेको आहे सो बुशराई ॾांहुं हुकुम करे थो, उहो मां उभर जो नफ़्स ई इन्हनि नफ़्सल अमारतुनि बि सूए इला मां रहम रबी, अलाह ताला जो रहम हूंदो ऐं अलाह ताला पाण पोइ हिते अलाह ताला मुंहिंजी अलगर्द कयोसीं त अलाह ताला कमेंट कंदो थो वञे, पोइ हिते अलाह ताला कमेंट करे थो चए थो इन हू मिन इबाद कज़ालिक ले नस, असां हुनखे ज़रूरु ले ले न सिर्फ़ु न सिफ़ा नुसू अवल फर्ज़, असां हुनखे बचायोसीं, ईअं कोन पाण ई बची वियो हलियो पंहिंजे ख़्याल ते बची वियो, न असां बचायोसीं, जॾहिं असां बचायोसीं तॾहिं बचो। या रब पाक जी हिकमत, पाक जी रहमत, अलाह ताला जी हिकमत बरकत, इन करे बचो। उहो पाणे पवण पंहिंजे ख़्याल सां को कोन थो बची सघे, न को तूं न को आऊं न को मुंहिंजो ॾाॾो न को चाचो। इन सूअ वल फाशा इन हू मिन इबाद नल मुख़लसीन, बेशक हू असांजे निजनि ॿारनि मज़ा हुयो, असांजा निजा बाना, सो को सभु बाना आहिनि पर के निजा आहिनि, के थोरा मुंहिंजा असांजे लाइ, त भई अलाह ताला असां ते रहम करे, ॿियनि ते बि रहम करे। अलाहुम्मा अग़फिरना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वहदना अला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीना अनअमत अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलाद्दालीन आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। हसबी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अलैही तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।